राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 26 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मनसा वसा दृष्ट्या गृहतया निरपेन्द्रियै अहमेव न मत्तोऽन्यत् यदि उद्यतमंजसा भगवान सत्य है मैं ही हूँ अहमेव न मत्तोऽन्यत् मन से वचन से दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है जो कुछ देखने में सुनने में समझने में आता है अहम एव न मत्तोऽन्यत् मैं हूँ मेरे सिवाय और नहीं है एकदम इस बात को शीघ्रता से मान लेना चाहिए। हे नाथ हे नाथ आप ही हो अनेक रूप से आप हो आप आप ही हो जल रूप से आप हो चेतन रूप से आप हो क्योंकि जड़ जो प्रकृति अपना प्रकृति है आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आप ही हो और अपना परा प्रकृति जीव रूप है वो भी आप ही हो और स्वयं भी आप ही हो सब आप ही हो आप ही अनेक रूप से बने हुए हो अनेक सावर चक्र में जितना चूक से आप ही हो चार कहानी है उद्गज है अन्नज है जरायुज है श्वेत है वही आप ही हो पशु पक्षी सब आप ही हो तरह से आस्तिक नास्तिक जो कुछ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो हे नाथ अनेक रूप में आप हो साथ साथ प्रकट हो रहे आप दर्शन दो आप अनेक रूपों से आप प्रकट हो आप ही हो और कुछ कुछ है ही नहीं आप एक न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ ही नहीं यदि बुद्ध तुम ऐसा समझो ये समझ भी आप ही तो आप ही सब बड़े हो पशु पक्षी मनुष्य सर्व जगम जड़ चेतन पृथ्वी जल वायु आकाश ये पांच होते आप ही हो और मन बुद्धि इंद्रिया ये भी आप ही हो आप है अब मैं अपने भी मैं ही हूँ पर अपने जीव भी मैं ही हूँ जो कुछ इसमें मैं ही हूँ मत्ता परतरम दायनत कृष्ण दृष्टि संजय अर्जुन मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं मैं अनेक रूप से प्रकट हूँ और मेरा ही स्वरूप है अपना प्रकृति है मेरी है उसमें मैं समझता इतर संज्ञा प्रकृति विद्धि में पराम जीव होता परा प्रकृति है वो ही मेरा स्वरूप ही है तो परा भी आप ही हो अपरा भी आप ही हो और आप भी आप ही हो अनेक रूप में बने हुए भी आप ही हो एक ही मूल रूप से हो जाओ ऐसा आप ही हो अनेक रूप में बढ़ गए अनेक रूप हो गए स्वरूप हो गए आप ही हो ये जाता आप ही हो इन रूपों में भी आप ही हो ऐसे कृपा करो नाथ मैं केवल आपको ही देखू केवल आपको ही देखू मैं कोई दूसरी कल्पना कर लेता हूँ तो नाथ उसे बचाओ ऐसी कृपा करो आप आप गरी हो, आप गरी हो, अनेक रूपों में देखने पर भी आप ही हो, आप ही बड़े हो सब कुछ। गीता में यहाँ तक कर दिया ये देव सातु हमारा राजसार तामसार से कमल भावे बने मेरे से बनते से भी मेरी उपासना करे मेरी साधना करे तो उनमें मैं नहीं मेरे में भी नहीं है परंतु देख रहे देखने में तो सब उसमें ही हो सातु राज सब उषा निशा त्रिलोकी चौदह भवन आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप अनेक स्थान बने हुए आपके ही अनेक रूप है जंगल भी आप ही बने हो पर्वत भी आप ही बने हो नदियां भी आप ही बने हुए हो समुद्र भी आप ही बने हुए हो पृथ्वी भी आप ही बने हुए हो छोटे बड़े सब कुछ आप ही हो मनुष्य पशु पक्षी सब आप ही हो आप ही अनेक रूप धारण करते हो अनेक रूप रूप आए विश्व में प्रवेश में आप प्रवेश हो आप ही हो अनेक रूप से भी जो देखने में हमें आप ही हो मन से वचन से दृष्टि से और दूसरी इंद्रियों से जो कुछ कर तो है जो जो जानने में आता है हाँ मैं भाई हूँ भाई हूँ भाई हूँ हाँ तो नहीं है अनेक रूपों में आप हो अनेक रूपों में आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो अनेक रूपों में ऐसे चौड़े सबके सामने सबके सामने सबके आप ही हो सबके सामने क्या वो आप ही हो सामने भी आप ही हो जिसको देखते हो आप ही हो दिखते हो आप ही हो आपके ही नहीं आए आपके सिवाय कोई चीज है ही नहीं पत्र पत्र नारियल किंचित संजय मेरे सिवाय कोई है ही नहीं किंचित मात्र भी एक खड़का भी नहीं है किंचित मात्र भी नहीं है वो छोटे बड़े कड़का सब आप ही हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसी वृत्ति करो जो आपको मैं बोलू नहीं आप मैं आप में ही लीन हो जाऊं आप ही हो मेरी जगह भी आप ही हो और आप ही हो आप ही तो बचे हो आप ही और कौन है मजा है एक आप हो एक एक एक हरेक रूप से आप ही धारदार हो जन चेतन सावर जंगम आपके सिवाय कुछ नहीं आप ही हो मैं कहता हूँ मैं आप ही हो तू कहता वो आप ही हो या कहता वो आप ही हो वह कहता वही आप ही हो आप ही अनेक रूप से बने हुए हो अनेक रूपों से सब सब सब आते ही हो आप ही हो सिवाय आपके कोई हो नहीं सकता कोई है ही नहीं आप ही हो मैं नहीं है तू नहीं ये नहीं वह नहीं वो आप हो आप हो मैं किसी आप ही हो तू किसी आप ही हो ये किसी आप ही हो वह किसी आप ही हो आप ही आप ही हो आपके सिवाय कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं संभव नहीं आप ही अनेक रूप से जन रूप से चतुर रूप से संत महात्मा के रूप से विश्व के रूप से इस रूप से अनेक रूपों से अनंत रूप है अनंत जिसको हम देखते नहीं जानते नहीं समझते नहीं हमेशा आप ही हो आप ही अनेक रूप हो मैं किसी रूप में आप ही हो आप ही हो आप ही हो हे नाथ अनेक रूप में आप हो ऐसी कृपा करो मैं आपको देखू आपके सिवाय कुछ रहे ही नहीं मैं भी आप ही हो तुम भी भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया मैं किसी से भी हाँ भैया हाँ भैया हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सब जगह सब तरह से सब रूपों में हम हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया हे नाथ हे नाथ हे नाथ सिवाय आप कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई संभव नहीं आप ही हो अदम खिलाड़ी महाराज आप क्या क्या रूप धारण करते हो कैसे कैसे रूप धारण करते हो आप वो जाने को आप ही अपने को जानते हो महाराज और कोई जान नहीं सकता आप वो जानते हैं आप किसी में कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं खुद रूप से भी आप ही हो सूक्ष्म रूप से भी आप ही हो कारण रूप से भी आप ही हो अनेक रूप से भी आप ही हो जो कुछ चिंतन भाव आप ही हो याद आ जाओ आप ही हो आप ही हो सिवाय आप कोई हुआ नहीं कोई है नहीं होगा नहीं अनेक रूपों में हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ वो मेरे नाथ भी आ गई हो मेरे स्वरूप में भी आ गई हो सूर स्वरूप आ गई हो मतलब परतम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय मेरे से पर कोई है ही नहीं वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सर्वम् सब वासुदेव सर्वम् सर्वम् वासुदेव सर्वम् वासुदेव मैं तो है मैं भी वही है तू भी वही है ये भी वही है वह भी वही है हाँ भाई हाँ भाई अनेक रूपों से अनेक तरह की लीला करते हुए अनेक रूपों में आप ही प्रकट हो अपार असीम अनंत अपार हे नाथ हा भाई मैं कभी तेरे भी आ गई तू कभी तेरे भी आ गई यह कभी तेरे आ गई मैं कभी तेरे भी आ गई आप ही हा भाई आप ही अरे अनेक रूपों में आ भाई हो हा भाई हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप आया मैं करता हूँ अभी आप ही हो तू तो करता हूँ अभी आप ही हो आप करता हूँ अभी आप ही हो चिंतन करता हूँ वही आप ही हो जिसका स्थिति वो भी आप ही हो सिर्फ जो आता है वो आप ही हो आप ही हो अरे आपके सिवाय कोई चीज है नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं आप अनेक रूप से प्रकट होते हो हाँ भाई हो हे नाथ हे नाथ सोचा नहीं जी नहीं सुनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाए तुम्हारी कृपा तुम्हें नहीं देता जानत भगत भगत और चंदन अब कृपा से ही आपको जानता है आप आयो भीतर भी आप ही हो बाहर भी आप ही हो भाई अंतर से भूता नाम असरम शर्म बाहर भी आप भीतर भी आप सर भी आप असर भी आप सावर भी आप जंगम भी आप ही हो आप ही हो आप फिर जलते जुआई भाई आकार आप सब आप ही हो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु अनेक रूपों आप अनंत असीम अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत शरण जी कहते थे आनंदमय आनंदमय अपार आनंद असीम आनंद अनंत आनंद अपार आनंद, आनंदोभ्यास आनंद स्वरूप है। मैं तो यह वही, मैं तो है ही नहीं, आ गई हो हरेक रूपों में, हरे बोले आ गई हो, आ गई हो, आ गई हो, अपार अपार अपार अपार असीमा सीमा सीमा अनंत अनंत अनंत अनंत मत पत्र मनायत आमेवन मत्तो वन्यत यदि बुद्धि तो भूत भविष्यत कल बदमान स्वभाव अनंत अनंत अनंत अपार अपार असीमा सीमा सीमा पहली बात देखे सृष्टि का मालिका वो दूसरी दृष्टि देखा जाए तो सृष्टि रूप से भी आ गई हो और सबसे लीन लीन हो जाए उसमें आ गई हो। ये तो वाचो निवर्तन थे अपने मन साक्ष नमन समय से जान द्वारे बुद्धि श्री शुक्र अपार अपार अपार अनंतार असीम रूप से अनंत रूप से एक आपति वसने दगमा भूसु निगम कहते हैं आपका अंत नहीं है अपार है यदि अपार अपार अपार आप ही प्रभु आप ही आप ही हो देहाकार भी आप ही साकार भी आप ही सगुण भी आप ही त्रिगुण भी आप ही सिवाय आपकी कोई यही नहीं कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं अनेक रूपों से आप ही प्रकट हो असीम रूप से आप ही हो हाँ भाई मत पत्रम नायत मत पत्रम नायत आमेव न मतो अन्यत आमेव न मतो अन्यत यदि बुद्धि तुम या भी कहते वा भाई हा भाई मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो कुछ जानने में आता है वो भाई हो जो मन जाता है जो मन से चिंतन पाता है आप ही हो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सभी भगवान है दूसरों से आप ही हो आप ही हो सर्वम समाप्नो से तो दूर सर्व वायुर्यमग्निर्वरुणाशंग प्रजापते स्तम प्रभिदामास नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वदैव आनन्दवीर्यामिति विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषितो तस्मात्प्रधाय कायम् प्रसादयेत्वा मामेष मेण्यम् विधेव पुत्रस्य पुत्र सखेव सखो प्रिय प्रियायादेव सुरम् अदृष्टपूर्वम् ऋषिदोषि दृष्ट्वा भयेन स प्रपदितम् वरो मे तदेव मे दर्श देवरूपम् वशेन देवे जगन्निवास हे जगन्निवास अनेक रूप से आप ही प्रकट हुए आप एक ही अनेक अनेक हो रहे आप एक ही अनंत रूप से अनंत अनंत अपार अपार असीम असीम ये मन और वाणी सब थक जाते आपकी महिमा को जानते हुए सुनते हुए चिंतन करते होते सब थक जाते आज दिन तक जितना वर्णन हुआ सबको लिख दिया जाए तो कुछ वर्णन नहीं हुआ। आप बढ़ने में कहने में सुनने में आते जो उसे प्रेरती था वही अंतर सब उदाहरण सरम सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।